Lata w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Michał Nogaś, dzień dobry. Piątek 13, tu program trzeci, jest 8. Czas na serwis. Romuald Wójcik, Anna Kowalik-Brancati. Po wecie prezydenta rząd uruchamia plan B w sprawie sejf. Alarmy, rakiety, drony, kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Syreny zawyły też w bazie NATO w Turcji. Sebastian M. nie przyznaje się do winy w sprawie tragedii na A1. Kwestionuje ustalenia biegłych. Rząd sięga po plan B w sprawie sejf. Za godzinę rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów, na którym mają zostać przedstawione szczegóły. A w naszym sejmowym studiu jest Michał Fabisiak. Michale, czy wiemy już, co może zawierać ta odpowiedź na prezydenckie weto? Dzień dobry. Rząd zamierza przyjąć specjalną uchwałę. To na jej podstawie ma realizować program SAFE. Prezydenckie weto do ustawy będzie oznaczać, że unijne pieniądze trafią wyłącznie do armii. Nie skorzysta więc z nich policja czy Straż Graniczna. Stąd krytyka pod adresem prezydenta. Premier stwierdził, że Karol Nawrocki stracił szansę zachować się jak patriota. Krytyczne głosy płyną też z wojska. Pułkownik Krzysztof Przepiórka powiedział w TVP Info, że wojsko nie zapomni tej decyzji. Wcześniej czy później, a wolałbym, żeby to było wcześniej, pożałuje pan swojej decyzji. To jest haniebna decyzja. Prezydent Karol Nawrocki we wczorajszym orędziu wyjaśnił, dlaczego nie zgadza się na zagraniczną pożyczkę na obronność. Nie podpiszę ustawy, która uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne. Zapowiedział, że próby zadłużenia kraju tylnymi drzwiami spotkają się z odpowiedzialnością polityczną i prawną. Dodam, że w dzisiejszym posiedzeniu rządu weźmie udział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Michał Fabisiak, dziękujemy za te relacje. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Za 2 godziny przed Sądem Okręgowym w Warszawie początek procesu w sprawie aktów sabotażu na rzecz rosyjskiego wywiadu. Na ławie oskarżonych zasiądzie 4 obywateli Ukrainy oraz Rosjanin. Chodzi o przygotowanie i nadanie 6 przesyłek, w tym 4 sabotażowych zawierających ukryte urządzenia zapalające. Paczki były nadawane z Wilna w lipcu 2024 roku i były adresowane do Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. 3 z tych 4 paczek sabotażowych uległy samozapłonowi, w tym jedna w Polsce w samochodzie kuriera, a 2 kolejne na lotniskach w Niemczech i Wielkiej Brytanii. 2 paczki testowe były wysłane do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Wyjaśnia rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych paczki mogły stanowić realne zagrożenie dla ruchu lotniczego. Za nami kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Syreny alarmowe rozległy się w tureckiej bazie Incirlik, w której stacjonują siły NATO, w tym m.in. Polacy. Alarm trwał 5 minut. Na kilku nagraniach wideo widać płonący obiekt spadający z nieba w okolicy bazy lotniczej. Seria potężnych wybuchów wstrząsnęła także centrum Dubaju. Nad miastem unosi się gęsty dym. Drony zestrzelono także nad Arabią Saudyjską. 58 osób zostało rannych w nocnym ataku rakietowym na północny Izrael. Mimo zaawansowanego systemu ochrony powietrznej, pociski uderzyły w miejscowość Zarzir. W pierwszym telewizyjnym orędziu do narodu nowy najwyższy przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, zapowiedział, że jego kraj pomści przelaną krew. Grozi, że Iran będzie kontynuował ataki na amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie i nie zamierza otworzyć cieśniny Ormus. Oświadczenie odczytała prezenterka irańskiej telewizji. Zbadaliśmy fronty, na których wróg ma mało doświadczenia i byłby podatny na ataki. Możemy otworzyć te fronty, jeśli stan wojny będzie się przedłużał i będzie to zgodne z szerszymi działaniami strategicznymi. Wybór Mojtaby Chameneiego, syna zabitego Ajatollaha Alego, jest w praktyce kontynuacją konserwatywnej polityki Iranu. Sebastian M. nie przyznaje się do spowodowania śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. We wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony złożył wyjaśnienia przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Ponownie podważał ustalenia biegłych i śledczych. Twierdził, że jechał o wiele wolniej niż ponad 300 km na godzinę, jak ustalili. W sądzie był Miłosz Warszawski. Oskarżony nie czuje się winny spowodowania wypadku. Sebastian M. tłumaczy, dlaczego nie zdecydował się na złożenie wyjaśnień na początku procesu. Uzasadnia to atmosferą panującą wokół sprawy. Nie widziałem zatem żadnej możliwości, żeby złożyć wyjaśnienie. Miałem głębokie poczucie, że jeżeli zacznę mówić coś, co nie znajduje potwierdzenia w narracji aktu oskarżenia, nikt mi nie uwierzy, a swoją rodzinę narażę tylko na jeszcze większą nienawiść społeczną. mówił oskarżony podczas składania zeznań w sądzie. Mężczyźnie za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Miłosz Warszawski, Radio Łódź. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, uśmiechnięty od ucha do ucha przez nos, Krzysztof Łoniewski. Bo mnie rozśmieszyłeś, może powiesz dlaczego? Bo zrobiłem tak. Iga Świątek grywa ostatnio w kratkę. Po świetnym meczu z Karoliną Muchową zaliczyła w Indian Wells słabszy z Eliną Świtoliną. Przegrała w trzech setach i pożegnała się z turniejem w Kalifornii na etapie ćwierćfinału. Posłuchajmy, co po meczu powiedziała Ukrainka. Yeah, it was definitely a tough battle. To była prawdziwa walka nie tylko między nami, ale także ze słońcem i upałem i cieszę się, że w tych warunkach pozostałam skoncentrowana. Stwierdziła Ukrainka. Porażka Świątek ze Świtoliną i jednoczesna wygrana na tym samym etapie turnieju Jeleny Rybakiny z Jessie Pegulą oznacza, że Rosjanka z kazachskim paszportem zepchnie z pozycji wiceliderki światowego rankingu naszą najlepszą tenisistkę. Po tenisie piłka nożna i porażki naszych klubów w pierwszych meczach 1/8 finału w Lidze Konferencji. Lech w Poznaniu uległ 1-3 Szachtarowi Donieck, mówi obrońca kolejorza Michał Gurgul. Trochę ta liczba strat była zbyt duża i przez co my się nie dochodziliśmy do tych sytuacji, o które chcieliśmy. Myślę, że właśnie w tej trzeciej tercji mieliśmy największe problemy, żeby wykonać dobrze ostatnie podanie czy zamienić strzały na bramkę. Kolej już w trudnej sytuacji przed rewanżem, w lepszej Raków Częstochowa też przegrał, ale 1-2 w Toskanii z Fiorentiną. Na nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Szczypiorniści Industrii Kielce 1 bramką 27-26 pokonali w Trondheim ekipę Kolstad Handball w Lidze Mistrzów. Lapidarnie spotkanie podsumuje skrzydłowy Industrii Piotr Jaroszewicz. Był to bardzo mocny mecz, bardzo mocno się postawili, grali całe 60 minut, nie odstąpili ani na moment i pokazali, że zależało im, żeby ten mecz wygrać. Zostajemy w Skandynawii. Armand Duplantis w Uppsali w halowym meetingu, którego jest organizatorem po raz 15 w karierze, pobił rekord świata w skoku o tyczce. Nowy od wczorajszego wieczora wynosi 6 metrów i 31 centymetrów. Żeby tego dokonać, potrzebował ledwie 4 skoków w całym konkursie. Czapki z głów. Powtórzę, bo było jak w budce suflera, to 3 razy ja. Co ty na to? Jakbyś mi tak podrzucił wysoko. Coś w tym stylu, aż tak silny nie jestem. Ty nie jesteś. Nie aż tak. Czy ty słyszałeś o 7:27 informacji, którą po raz pierwszy zaprezentowaliśmy na antenie? Nie. No to proszę bardzo. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. W kolejną niedzielę otwieramy się po raz pierwszy od ponad dekady dla słuchaczek i słuchaczy. Zapraszamy na Dzień Otwarty. Będzie nas można spotkać, poznać, porozmawiać, przybić piątkę z Krzysztofem Łoniewskim. Chciałem zapytać, w co się ubierzesz? No słuchaj, o ile w ogóle. Zabiłeś mi ćwieka, coś założę na siebie. W każdym razie będę. Nie, to pocieszające jest. Na pewno będę. Ale przyjemnością. Bardziej sportowy strój, czy... Absolutnie. Sportowa elegancja, słuchaj. A okej, okay, czyli w krawacie i szortach. Tak jest. Poznają go państwo boso. Po getrach. Boso. Boso dzisiaj można będzie chodzić po trawie w Polsce, gdyż będzie to między 13 a 17 stopniami, gdy się spojrzy na termometry. Bardzo dobrze wpływa na regulację hipokampa. Tak? Tak. I czego jeszcze? Nie powiem. Dlaczego? Nie mogę. Ale jesteś śmieszny. Dziękuję. Autopromocja. Obok GC najbardziej znaczące inicjały w polskiej muzyce rozrywkowej. WW i ich sesja na żywo zarejestrowana 6 marca w Trójce. Do usłyszenia już w dzisiejszej liście osobistej. Gdyby było mało artystów z WW, będę też rozmawiał z artystą z Piętym. Zapraszam od 22 do północy dziś. Piotr Metz. Autopromocja. To jest audycja. Zapraszamy do Trójki. Do 9. Zobacz, dzień Krzysiek. Dobry. Niespodziewany gość. A któż to do nas przyszedł? Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj. Dzień dobry. Jak sztucznie udaję optymistycznego. Sztucznie? No, oczywiście. Ja zawsze jestem optymistyczny. Aha. Dzień dobry, tak jest ładnie? Jak jest najładniej? Nie, no bardzo prawdziwie to. Powiedz to jeszcze raz, ale tak jak mówisz to do żony, do syna, do słuchaczy, do mamy i do mijanych na ulicy osób. Dobry. A dzień dobry, chciałam się przywitać. Od rana mam dobry humor. Na ulicy do przechodniów śmieję się. Przyszłam do pracy, uśmiecham się. I pozdrawiam trójkę serdecznie. Słoneczko świeci w stanowku na Podkarpaciu. Pozdrawiamy i słuchamy. Audycja poranna w piątek 13. Przypomnę, że na naszym Facebooku można wpisać piękne dzień dobry. Można zadzwonić do Darka 22 i 7 trójek, powiedzieć piękne dzień dobry. A my dzień dobry, dostojny i piękny, wysyłamy w stronę studia M3. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry. W 27. rocznicę wejścia Polski do NATO prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wprowadzającą program SAFE, czyli tanich pożyczek z Unii Europejskiej na dozbrojenie polskiej armii. Co pan na to? Jestem zdumiony i zbulwersowany i powiem szczerze, jeszcze nie mogę dojść do siebie, bo myślałem, że mamy zgodę narodową wbrew zgiełkowi politycznemu, jeśli chodzi o stosunek do Putina, do wojny w Ukrainie, do Stanów Zjednoczonych i właśnie potrzeby wzmacniania polskiej obronności. Okazuje się, że interesik polityczny, nienawiść do Tuska jest dla pana prezydenta ważniejsza od Wojska Polskiego. Ale co takiego się wydarzyło? Bo prezydent Karol Nawrocki mówi tak, wybrałem drogę ponadpartyjnego dialogu. Niestety odrzucono zasadniczą część proponowanych zmian. Rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy. Była tutaj kilka dni temu pełnomocniczka do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i mówiła, że od miesięcy prowadzi konsultacje z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, ośrodkiem prezydenckim. Poprawki, które prezydent chciał wprowadzić, zostały wprowadzone. I co? Pan prezydent uległ Kaczyńskiemu, a Kaczyński nienawidzi Tuska bardziej niż kocha Polskę. Dla Kaczyńskiego problemem z SAFE nie było to, że jest zły, tylko że jest za dobry, bo doprowadzi do uprzemysłowienia powrotnego wielu ośrodków pozametropolitalnych w Polsce i może być to na korzyść rządu. To jest ich problem. A to, że Polska by na tym skorzystała, widać mają w nosie. Panie premierze, ale czy sprawa SAFE, pożyczek 3%, pożyczek na 3%, czyli takich, które, jak mówiła tutaj wczoraj szefowa, nie szefowa, tylko pani profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, Polska nie jest w stanie zaciągnąć dzisiaj pożyczki na 3%. Czy ta pożyczka w jakimś kraju europejskim budziła takie kontrowersje jak w Polsce? Była taka polityczna awantura? Przypominam, że po środki SAFE sięga pani premier Włoch, Giorgia Meloni. To co, ona też chce żyć pod butem Niemców? Też jest jakąś lewaczką? Przecież to bzdury są. Ale prezydent Karol Nawrocki wczoraj w orędziu mówił, że to jest, że realną alternatywą jest polski SAFE, który jest w Sejmie i powinien być natychmiast procedowany. Co się teraz wydarzy z tym polskim SAFE? To są jakieś brednie. To znaczy NBP ma same straty. Może mieć jakiś hipotetyczny zysk za parę lat. I co? Putin poczeka parę lat, aż zaczniemy budować, odbudowywać polski przemysł obronny? Ja pani powiem tak. W tej chwili ważą się losy wielkiej pożyczki Unii Europejskiej dla Ukrainy. 90 miliardów euro. Które blokują Węgry, czyli ideologiczni koledzy PiSu. I co? Prezydent Zełenski powinien powiedzieć, nie dam tych pieniędzy wojsku ukraińskiemu, wolę żyć pod Putinem, ale z czystą hipoteką, bez zadłużenia się. Przecież to ja nie rozumiem, jak ludzie mogą się dawać nabierać na takie argumenty. Przypominam, mój poprzednik, Józef Beck, w 1939 roku, gdy podpisał traktat polsko-brytyjski, jednocześnie negocjował pożyczkę wojskową. I problem z pożyczką wojskową nie polegał na tym, że się uzależniał od Wielkiej Brytanii, tylko że ona na czas nie dotarła. Czy to jest decyzja prezydenta o wecie wobec programu SAFE? To jest działanie na szkodę interesu Polski? Czy prezydent naraża się na to, że stanie w przyszłości przed Trybunałem Stanu? Czy powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Do Trybunału Stanu trzeba mieć, żeby złożyć z urzędu, trzeba mieć większość, której dzisiejsza koalicja nie ma. Chociaż jest dość głosów na rozpoczęcie procedury. Ale czy po stronie nacjonalistycznej nie ma żadnej refleksji? No dzisiaj chwali ich prasa rosyjska. Zadowoleni? No ale o co tu chodziło? Bo może jest jakiś szerszy plan w kancelarii prezydenta, że to jest jakiś kurs na polexit, bo prezydent tak, ja uważam, że jeżeli się mówi, że pożyczka z Europy to jest coś złego dla Polski, no to przecież Krajowy Plan Odbudowy, o który PiS zabiegał, też jest pożyczką. No to jest już takie zohydzanie Polakom Unii Europejskiej. To jest to wygadywanie tych bzdur, że Unia Europejska to są Niemcy. Niemcy, którzy w programie SAFE akurat w ogóle nie biorą udziału, bo nie potrzebują. Bo mają wyższy rating, mogą pożyczać jeszcze taniej niż Komisja Europejska. Ale większość Polaków była za tym programem SAFE. Czyli prezydent, pan powiedział, że się wystraszył Jarosława Kaczyńskiego, ale jakie mogą być konsekwencje dla niego samego, polityczne? Karol Nawrocki przysięgał na konstytucję, a nie na wierność Kaczyńskiemu. Przestraszył się tego, że PiS nie pomoże mu za 5 lat w kampanii wyborczej? Okazał się tchórzem przed Kaczyńskim, tak jak jego poprzednik. Czy właśnie ta decyzja jakoś zdeterminuje tę prezydenturę na kolejne lata? Myślę, że wszyscy, którzy dostaną, wojsko dostanie sprzęt, bo rząd ma plan B, ale każdy żołnierz, gdy dostanie nowy czołg, nowy karabin, nowy dron, antydron do sprzeciwiania się ruskim dronom, powinien pamiętać, kto mu tego nie chciał dać. Dzisiaj o godzinie 9 zbierze się rząd na nadzwyczajnym posiedzeniu, żeby przyjąć plan B. co to weto będzie oznaczało? Bo pan już powiedział, że żołnierze dostaną pieniądze, ale nie dostanie Straż Graniczna, nie dostanie policja, komendant główny policji. Służba. Mówił, że za te pieniądze miałyby kamizelki kuloodporne dla policji być kupione. Tak jest. Do walki z przestępczością zorganizowaną. Więc każdy policjant, jak będzie szedł na akcję bez kamizelki kuloodpornej, to może powiedzieć: dziękujemy, panie prezydencie Nawrocki. Pan prezydent w swoim orędziu wypowiedział ileś bzdur. Ktoś mu bardzo źle doradza. Po pierwsze, że ta pożyczka miałaby uzależnić Wojsko Polskie od Brukseli. Znaczy, proszę nam pokazać, w którym punkcie umowy pożyczkowej jest coś takiego. Ponadto ktoś przekonał pana prezydenta, że to jest ustawa o przyjęciu sejf. To nie jest ustawa o przyjęciu sejf. Polska już przyjęła sejf. To jest ustawa o stworzeniu równoległego instrumentu finansowego, dzięki któremu pieniądze mogłyby trafić nie tylko do Wojska Polskiego, tylko do tych innych instytucji. W tym do 10 miliardów na Ministerstwo Infrastruktury, na drogi, połączenia mostowe ze Słowacją, z Czechami, z Niemcami, żeby sojusznicze czołgi mogły przejechać i wzmocnić obronność Polski w wypadku inwazji. I temu przeciwstawia się prezydent RP. Widzę, że silne emocje są w panu. Wczoraj na platformie X pan napisał, że to jest zdrada narodowa. Nie za mocno? To proszę mi dać inne wyjaśnienie. Jeżeli mamy dwie wojny już w tej chwili, wszyscy rozumiemy, że trzeba się zbroić, że trzeba odstraszać Putina. Są pieniądze do wzięcia, a ktoś majaczy o jakichś przyszłych możliwych instrumentach finansowych, które są bardzo wątpliwe. Żołnierz nie będzie walczył jakimiś sztabkami złota od Glapińskiego, tylko musi mieć karabin. Jak może Komisja Europejska zareagować na decyzję o wecie? Wczoraj już były konsultacje rządu z przedstawicielami komisji. Dla komisji w ogóle nie ma zmiany. Przelew, który przyjdzie do Banku Gospodarstwa Krajowego i stamtąd trafi na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, czy na ten nowy instrument, którego już nie będzie, bo jest weto, to dla Komisji Europejskiej jest bez znaczenia. To my sami, prezydent Polsce strzelił w stopę, nie Komisji Europejskiej. Panie premierze, ale jak może wyglądać ten scenariusz B, który dzisiaj ma przyjąć rząd? Będzie przyjęta uchwała. Czy te pieniądze dla innych służb niż wojsko, czyli dla Straży Granicznej, Policji, SOP-u, Służby Ochrony Państwa, są w jakiś sposób do uratowania? Bezpośrednio nie, bo przypominam, żeby dostać ten przelew, to Polska musiała zgłosić 139, to się mogło zmienić, ale o takich mniej więcej liczbach mówimy, projektów przygotowanych. Ludzie po nocach ślęczeli w sztabie generalnym, w Straży Granicznej, w Policji, w Służbie Ochrony Państwa, żeby przedstawić dobre projekty przez samych siebie wymyślone, na co ma ta pożyczka pójść. I teraz, jak nie będzie, jak to pójdzie tylko na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, no to te wszystkie projekty zgłoszone przez inne resorty nie będą mogły być sfinansowane, bo Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych stworzony za PiSu mówi, że to są pieniądze tylko dla Wojska Polskiego. Więc ta praca poszła na marne i tych pieniędzy nie będzie. I tych pieniędzy, chyba że jakaś renegocjacja by nastąpiła z komisją, ale to nawet za wcześnie spekulować, na te projekty po prostu pieniądze nie będą. Sejf będzie mniejszy o te miliardy złotych. Wczoraj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie rządu wybiera się szef kancelarii prezydenta, pan Zbigniew Bogucki. W jakim celu? Chciałbym usłyszeć choć jeden racjonalny argument przeciwko wzmacnianiu polskiej obronności. Ale zostanie szef kancelarii prezydenta wpuszczony na posiedzenie rządu? Oczywiście, że zostanie wpuszczony. Mam nadzieję, że jest dumny z tego, że ruska prasa ich chwali. Ale kto tak doradził prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Prawo i Sprawiedliwość jeszcze we wrześniu 2000... Jest to bez znaczenia. Prezydent przysięgał na wierność konstytucji, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, sprzeniewierzył się swojej roli. Ale on was straszy, bo powiedział, że rząd powinien działać na podstawie i w granicach prawa. Skoro on wetuje ustawę, to mogą was spotkać konsekwencje w przyszłości. On wetuje ustawę o stworzeniu funduszu. On nie zawetował sejf. On nie wie, co on wetuje. Ale to znaczy, że kiedy PiS dojdzie do władzy, to zostaniecie za sejf postawieni przed sądem, prokuratorem? Proszę bardzo. Bardzo chętnie. Ale w międzyczasie mam nadzieję, że Polacy wyciągną wnioski. Kto działa na rzecz obronności Polski, a kto na jej szkodę. Ale może było jakieś ziarno racjonalności w tym, żeby zgodzić się na ten program Polski Safe 0%, powiedzieć ok, robimy to, rozmawiać z prezydentem, żeby podpisał jedno, drugie. No ale oczywiście i minister Kosiniak-Kamysz, i premier, i ja mówiliśmy, jeśli macie coś w zanadrzu, jeśli rzeczywiście NBP będzie miał zyski, bo dzisiaj ma same straty, to proszę bardzo, jest ustawa o NBP-ie, która mówi wyraźnie, co się z tymi zyskami powinno stać. Trzeba je przekazać do budżetu, a budżet może to wydać na projekty rezerwowe tych resortów, może spłacić znacznie droższą pożyczkę Błaszczaka za czołgi z Korei, albo może zmniejszyć deficyt budżetowy. Proszę bardzo. Nikt im nie zabrania. A jak pan odpowie na argument prezydenta, cytuję, to kredyt na 45 lat w obcej walucie, 185 miliardów złotych odsetek, zarobią zachodnie banki i instytucje, obciąży to nasze dzieci i wnuki. A kredyt Błaszczaka za podwójną, o podwójnym oprocentowaniu, to był szczyt patriotyzmu, tak? A tańszy kredyt od Unii Europejskiej, to jest szkodliwe. To jak pan to tłumaczy? Ja to tłumaczę tym, że oni tak nienawidzą i boją się Tuska, że obalić ten rząd, nieważne jakie konsekwencje dla Polski. Bardzo dziękujemy za udział w programie. Gościem państwa na antenie Trójki był wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, który z nami zostaje. Będziemy w dogrywce internetowej na YouTubie i na stronie internetowej Trójki rozmawiać między innymi o wojnie na Bliskim Wschodzie i jej znaczeniu dla światowej gospodarki. Zapraszamy do reklamy. Rozglądasz się za nowym autem? To świetnie się składa, bo w salonach Toyoty rozpoczął się właśnie ostatni etap wyprzedaży. Czekają na Ciebie auto znane z legendarnej niezawodności i oszczędności. Takie jak Yaris Cross, CHR i Corolla. Dostępne teraz w wyjątkowych wyprzedażowych cenach z korzyściami aż do 28 tysięcy złotych. Postaw na markę, która od 28 lat rozwija napędy zelektryfikowane i już od 6 lat nieprzerwanie pozostaje liderem rynku aut osobowych. Przyjdź na dni otwarte od 16 do 21 marca. Nie przegap tej okazji w salonach Toyoty. Panie Pascalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Apple iPhone 16. Niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Wybieram Aldi na tani weekend. Od czwartku ser zamkowy Milsanie 135 gramów. Cena regularna 5,49. Teraz złoty 49 za co drugie opakowanie. A w sobotę Nutella 350 gramów. Cena regularna 18,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Dzień dobry Państwu. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Ja się nazywam Ewa Winnicka, a naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Grzebałkowska i proszę piszcie do nas wciąż na adres bezgodności@polskieradio.pl. Czytamy teraz książkę pod tytułem Mała Empiria autorstwa Katarzyny Sobczak. To jest bardzo zgrabny zbiór mini-esejów o tym, co się dzieje w ciele i w głowie kobiety wkraczającej wiek przedstarczy. Polecamy Państwu tę książkę, ponieważ jest nie tylko smutna, jak to z przemijaniem bywa, ale i zabawna. Tak. Czyli coś w naszym stylu. Podejście pani Katarzyny jest nam bliskie. Ona właściwie mogłaby prowadzić razem z nami kabarecik, jak się starzeć bez godności, tylko używa takich mądrych naukowych słów. Tak, ona po prostu używa bardziej skomplikowanych wyrażeń, bo jest naukowczynią. Tak, już sam tytuł Mała Empiria może być. To w ogóle, o czym to w ogóle jest? Zniechęcający, a nie jest. Polecamy. No i teraz mów dalej, Ewo. Ja chciałam zacytować fragment książki. Oglądam na Instagramie stare domy na sprzedaż. Ja chciałam tutaj dodać od siebie, Ewa Winnicka, że ja należę do grupy ruinersi, więc wiem, o czym autorka mniej więcej A to dlatego, pisze. Że mieszkasz w ruinie, czy chodzisz po ruinach? Identyfikuję się. Może jak patrzę w lustro, to się identyfikuję z tą grupą. A to jestem grupa muzealnicy, zwłaszcza archeologiczne muzea. Pani Katarzyna pisze dalej i wiem, że nie zdążę już kupić wieży ciśnień za 80 tysięcy, a nawet nie zdążyłabym pojechać i zobaczyć. Jak się starzeć bez godności? Nie zdążę ma tu dwa wymiary, praktyczny i egzystencjalny. Pierwszy jest prosty. Zwyczajnie nie znajduję w życiu dość czasu, żeby obejrzeć wieżę ciśnień czy zrujnowany dwór. Drugi, że nie zdążę go wyremontować, urządzić pracowni i jeszcze pomieszkać. Autorce chodzi o upływ czasu i wydłużającą się listę rzeczy nie do zrobienia. Patrz Magda, jak to ładnie brzmi. Lista rzeczy nie do zrobienia. No, to jest genialne. Proszę Państwa, to copyrighty. Tak. Na nas obie, chociaż to Ewa wymyśliła. Ale ja się podzielę z tobą. O, dziękuję bardzo. I to jest wspaniałe. Zróbmy, Ewo, listę rzeczy nie do zrobienia. I Państwa też zachęcamy. Bo wydaje mi się, że my się w ogóle tak szarpiemy w życiu. Z tym ciągle się dobrze zapowiadamy. W końcu nam się coś uda. Róbmy, jeszcze róbmy, przed nami wszystko. Róbmy, tak. Rób. A może odpuścić. I zamiast rób, mówmy grób. I lista rzeczy nie do zrobienia. Wtedy taki luz może spłynie na nas. To prawda, może to jest uwalniające. Tak. Ja też rozumiem, że te marzenia, z marzeniem się coraz trudniej w ogóle wydostać z takiego, bo mamy coraz mniej trochę siły. Natomiast ja cały czas mam takie marzenie, żeby mój mąż odnowił płot, zanim on się rozpadnie. I nie wiem, czy to nie jest... Ale zanim mąż się rozpadnie, czy płot? Obaj. Jezu, Ewka, wiesz co, no, on jeszcze tego płotu nie zrobił? Nie. Bo jakbyśmy odsłuchały audycji, bo już tutaj rok do Państwa przemawiamy, to ten płot przewija się w naszych rozmowach i ciągle jest dziura w płocie. Ja boję się, że zaraz już nawet nie będę chciała, że marzenie o naprawionym płocie się nie wydostanie z mojego Ty, a może to jest tak, że po prostu my nie chcemy, żeby te marzenia się spełniały? Bo co, przestaniesz marzyć o dziurze w płocie, o czym będziesz marzyła? Ja już, jakby marzyła o dziurze w płocie, to moje marzenie byłoby spełnione. Znaczy, przestaniesz marzyć o niedziurze w płocie. Tak. I wtedy o czym będziesz marzyła? Ha? No dobra, no prawie zmywarki, wiem, ale po malowaniu w ścian pewnie. To prawda. No widzisz? Daj kurze grzędę, ona wyżej sięda. On cię po prostu trzyma na poziomie dziury w płocie. I mam po co żyć. I masz po co żyć. Bardzo Państwu dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Żeby było jasne, grzędy będę bronił własną piersią. Jeszcze dwie informacje związane z książką, o której mówiły Magda i Ewa. Po pierwsze, w Teatrze Studio w Warszawie można oglądać wspaniały spektakl, monodram na podstawie Małej Empirii właśnie. Polecamy. A po drugie, Katarzyna Sobczuk była już dawno temu, ale wciąż w naszych podcastach można odnaleźć i w zapisie audycji na naszej stronie rozmowę z nią. Była moją rozmówczynią w audycji Tu Myśliwiecka 357 i tam też o tej książce bardzo ciekawie opowiadała. Big as they got, I want it. To The Cranberries, ciąg dalszy komunikatów. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. No właśnie, po raz pierwszy od ponad dekady zapraszamy na Myśliwiecką 357 w niedzielę 22 marca między 11 a 17. Uwaga, uwaga, drzwi otwarte. Można do nas przyjść, wejść, podejrzeć, podsłuchać, a także wziąć udział w audycji. Polecamy się. 22 marca między 11 a 17 można już sobie zapisać w kalendarzach. Będziemy o tym namolnie przypominać. I jeszcze jedno zaproszenie na Myśliwiecką 357. We wtorek 17 marca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozmowa, spotkanie wokół bardzo ciekawej książki. Książkę w tej chwili trzymam w dłoniach. Książka nosi tytuł Brakująca połowa dziejów 2. Nowa historia kobiet na ziemiach polskich. Książkę napisała nasza redakcyjna koleżanka Anna Kowalczyk. Zilustrowała ją Marta Frey. Spotkanie z Anią poprowadzi Katarzyna Borowiecka i mamy wejściówki. Proszę dzwonić do Darka 22 i 7 trójek. Przypomnę, spotkanie wokół książki Ani 17 marca we wtorek o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowe w piątek. To jeszcze jedna nowość, piątkowa. Bardzo proszę, pan mówi po cichu, za chwilę pani zaśpiewa. Get Go, Arlo Parks. A na koniec po Arlo Parks kolega Grzędowski. Momenty były. Zapraszam państwa na opowieść o szacunku, a w jego poszukiwaniu warto spojrzeć na rugby. Szacunek do przeciwnika powinien być fundamentem każdej sportowej rywalizacji i tu się chyba zgadzamy. A na pewno zgodziłby się z tym stwierdzeniem Josh Adams, reprezentant walii w rugby właśnie. Był marzec 2022 roku, trwał Puchar Sześciu Narodów, najważniejsze coroczne rozgrywki w Europie. A w tym konkretnym przypadku Walia grała z Włochami. Włoskie rugby potrzebowało zwycięstwa jak tlenu. W tamtym momencie Italia miała na koncie 33 porażki z rzędu. Marzyła o choćby jednym wygranym spotkaniu. I to zwycięstwo przyszło w meczu w Cardiff, w spektakularnych okolicznościach. Jeszcze na minutę przed końcem spotkania to Walijczycy prowadzili 21-15. Musieli tylko wybronić ostatnią akcję Włochów i zwyciężyć. Ale traf chciał, że w tej ostatniej akcji piłka trafiła w ręce młodego supertalentu drużyny Azzurri, Ange Capuozzo. Capuozzo! Capuozzo! Capuozzo! Capuozzo! Młodziutki Ange popisał się akcją, później oficjalnie uznaną za najlepszą w 2022 roku. Złapał piłkę na połowie swojej drużyny. Ruszył odważnie między rywali. Zaczął ich mijać jak slalomowe tyczki. Przebiegł tak tropem węża kilkadziesiąt metrów i tuż przed polem punktowym odrzucił piłkę do kolegi z drużyny. Dalej to już była tylko formalność. Edoardo Padovani zdobył przyłożenie i Włosi przegrywali już tylko jednym punktem. Do podwyższenia, wartego 2 punkty, podszedł Paolo Garbisi. Kopnął, piłka przeleciała nad słupami i nad poprzeczką. Czyli dobrze, czyli za 2, czyli Włosi wygrali, bo w tym momencie sędzia zakończył mecz. Najlepszego zawodnika meczu zwykle wybiera się kilka chwil przed końcem gry. Tak, by równo z końcowym gwizdkiem ogłosić wybór i szybko wręczyć medal MVP. I w tym przypadku, bo naprawdę grał świetnie, MVP spotkania został wybrany Josh Adams, wspomniany już walijski skrzydłowy. Odebrał medal i podreptał w stronę cieszących się Włochów. Zaczepił Ange Capuozzo i oddał mu tę nagrodę. Panie Adams, respekt. Momenty były. I czapki z głów. Co to ja bym chciał powiedzieć Państwu w naszym imieniu na zakończenie audycji porannej? No tak, no bo już powoli trzeba się żegnać. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Aha, no to właśnie tyle mam do powiedzenia na dzień dobry. To teraz tak z przytupem byśmy coś zagrali. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Było nam bardzo miło spotkać się ze słuchaczkami i słuchaczami. Dziękujemy za wszystkie przejawy. Dzień dobry na naszym Facebooku i przez telefon. To my, entuzjastyczni. Monika Gosławska, Dariusz Pieruk, Maciej Załęcki i Michał Nogaś. Po 9:00 Winieni Ma i Sylwia Zadrożna. Dzięki, miłego weekendu i pa. It wasn't easy, but nothing is, no. It's not my problem. Yeah.